złotych i jedną ratę 99 zł. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 lipca, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Ratownicy medyczni z Zachodniopomorskiego niezadowoleni z projektu ustawy o działalności medycznej. Rozważają protest. Upał i burza jeszcze do piątku, ostrzeżenie IMGW nie dotyczy tylko Podlasia. Sukcesem zakończyła się akcja pakistańskich ratowników. Uratowali rosyjskiego himalaistę. Na początek jednak zablokowana autostrada A1 w kierunku Gdańska we wsi Mniszek koło Świecia w Kujawsko-Pomorskiem. Zdarzyły się tam dwie ciężarówki. Rozsypało się około 4 palet napojów na długości około 150 metrów na dwóch pasach szerokości autostrady. Służby starają się jak najszybciej uprzątnąć tą drogę, żeby móc udrożnić i przywrócić ruch normalnie. Mówi Paweł Puchowski ze Straży Pożarnej w Świeciu. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać jeszcze godzinę. Ratownicy medyczni z Pomorza Zachodniego rozważają protest. Pod uwagę biorą rezygnację z dyżurów, korzystanie z kolejnych zwolnień lekarskich lub nawet składanie wypowiedzeń. Wszystko po to, by wywrzeć presję na Ministerstwo Zdrowia. To reakcja na projekt nowelizacji ustawy o działalności medycznej, który przedstawił resort i za mały dodatek do pensji, jaki mieliby dostać. Joanna Grolka. W ustawie zapisano, że obiecane wcześniej 400 zł otrzymają tylko ratownicy, którzy pracują w pogotowiu lub na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Pominięto na przykład tych pracujących na oddziałach szpitalnych. Jak mówi Bartłomiej Zimoch, prezes Stowarzyszenia Ratowników Medycznych Pomorza Zachodniego, trudno zrozumieć, że ministerstwa nie stać na podwyżki dla całej grupy zawodowej, która liczy tylko 20 tysięcy osób w skali kraju. Ministerstwo w ogóle nie chce rozmawiać z ratownikami medycznymi. Na każdą uwagę zarówno środowiska ratowników medycznych, jak i dyrektorów wielkich szpitali klinicznych, jedynym słowem, które słyszeliśmy ze strony ministerstwa, nie uwzględnia się uwagi do ustawy. Dlaczego? Nie, bo nie. Dawid Surowicz ze stowarzyszenia dodaje, że ratownicy są najważniejsi w systemie ratowania ludzi. Ciężko nam zrozumieć, dlaczego Ministerstwo Zdrowia podejmuje takie kroki, w których nie liczy się w ogóle z tą grupą zawodową. Atrakcyjność tego zawodu spada, więc któregoś dnia okaże się, że ratowników medycznych po prostu zabraknie. Ratownicy z całego kraju zwołali forum na rzecz ratownictwa medycznego. Ma się odbyć we wrześniu w Łodzi. Wtedy zapadnie ostateczna decyzja, jakie działania podejmie środowisko. Niewykluczona jest eskalacja protestu. Joanna Gralka, Radio Szczecin. Szef SLD Włodzimierz Czarzasty w Trójce o przyszłorocznych wyborach parlamentarnych. Jeżeli mi się uda wejść do Sejmu, a uda mi się wejść do Sejmu, stanę po stronie tych, którzy konstytucji bronią i prawa bronią. Pan Grzegorz Schetyna i Platforma Obywatelska, PSL i Nowoczesna jest w tej grupie. W związku z tym stanę po ich stronie i tyle. Szef SLD mówił też o konieczności ukarania tych, którzy dziś łamią konstytucję. Sojusz Lewicy Demokratycznej ma w sondażach 8-10% poparcia. Dziś do 32 stopni, w czwartek do nawet 36. Najgoręcej we Wrocławiu, Opolu i w Krakowie. Upał trzyma ostrzeżenia IMGW przed nimi, przed burzami wciąż aktualne. Zagrzmi wszędzie, z wyjątkiem północnego wschodu, informuje synoptyk Anna Nemec. Miejscami może spaść do 30 mm, lokalnie nawet te opady mogą być większe i oczywiście burzom towarzyszyć mogą nie tylko opady gradu, ale i silne porywy wiatru do około 70-80 km na godzinę. Trąby powietrzne lokalne są możliwe. Zgodnie z zapowiedziami meteorologów gorąco i burzowo będzie do piątku. Później jednak na termometrach tylko o kilka stopni mniej. Wiele wskazuje na to, że Korea Północna buduje jeden lub dwa nowe międzykontynentalne pociski balistyczne w fabryce, która produkowała już rakiety zdolne osiągnąć terytorium Stanów Zjednoczonych, napisał Washington Post. Gazeta powołuje się na źródła zbliżone do agencji wywiadowczych, według których stwierdzono oznaki budowy pocisków w dużym ośrodku badawczym Sanum Dong na przedmieściach Pjongjangu. O tym, że Korea Północna nadal produkuje paliwo do bomb nuklearnych, mimo że zobowiązała się do likwidacji swojego arsenału atomowego, mówił w zeszłym tygodniu amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo. Nalegał jednak, by administracja Trumpa nadal prowadziła rozmowy z Pjongjangiem. Pakistańscy ratownicy uratowali Aleksandra Gukowa. Rosyjski himalaista od środy był uwięziony na ścianie 7-tysięcznika Latok 1 w Karakorum. Paweł Pawlica. Od kilku dni rosyjskiego himalaistę próbowano podjąć ze ściany śmigłowcem. Jednak lot na wysokości ponad 6000 metrów, gdzie był uwięziony, uniemożliwiała niska podstawa chmur. Dziś jednak pogoda pozwoliła, aby z pakistańskiego helikoptera spuścić specjalną linę i zabrać wyczerpanego Gukowa do szpitala. Rosjanin czekał na ratunek blisko tydzień. Wtedy w czasie odwrotu ze ściany odpadł i zginął jego partner, Siergiej Głazunow. Gukow nie miał ze sobą sprzętu wspinaczkowego umożliwiającego ewakuację. O pomoc poprosił, wysyłając wiadomość do znajomych z telefonu satelitarnego. Uratowany jest wyczerpany, ale trafił już pod opiekę lekarzy w miejscowości Skardu. Razem z partnerem wspinali się w ścianie latoku przez 23 dni, a zabrali ze sobą jedzenie tylko na 5 dni akcji górskiej. Przejście Dziewiczego Północnego Filara Szczytu, mierzącego ponad 7000 metrów, jest jednym z największych wyzwań współczesnego himalaizmu. 2,5-kilometrowa formacja jest bardzo trudna technicznie i niebezpieczna. Ratunek od dołu był praktycznie niemożliwy. Jedyną szansą było podjęcie Rosjanina ze śmigłowca. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Postawili się w arcytrudnej sytuacji. Piłkarze Legii przegrali w Warszawie w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów ze Spartakiem Trnawa 0-2. W dzisiejszym rewanżu powinni jak najszybciej zacząć odrabiać straty. Innego zdania jest Kasper Hamalainen. Nie sądzę, żebyśmy powinni koncentrować się na tym, jak szybko zaczniemy strzelać gole. Musimy się skupić na własnej grze, być cierpliwymi i to na pewno przyniesie wiele sytuacji strzeleckich. Początek meczu na Słowacji o 20:30 pokaże go telewizyjna jedynka i TVP Sport. W kraju Piast odprawił Pogoń 2-0 i to w Szczecinie. Portowcy fatalnie zaczęli sezon, to ich druga porażka w drugim meczu rundy jesiennej. Pewnie dlatego po meczu gdybał napastnik Pogoń Marcin Listkowski. Zagraliśmy dwie różne połowy. Pierwsza połowa była dużo słabsza w naszym wykonaniu niż druga. W drugiej połowie coś nam się ruszyło, ale nie udało nam się strzelić tej bramki. Myślę, że gdybyśmy strzelili tą jedną bramkę, to coś by się ruszyło i może nie przegralibyśmy tego meczu. Piast jest na drugim biegunie, wygrał dwa mecze. W podobnej sytuacji w Lotto Ekstraklasie są tylko Lech i Zagłębie Lubin. Teraz zajrzymy do Azji. Igrzyska olimpijskie w Tokio dopiero za 2 lata, ale w Japonii właśnie ruszyła dyskusja o wprowadzeniu czasu letniego. To miałoby pozwolić rywalizować sportowcom w niższych temperaturach podczas porannej walki o medale, na przykład w maratonie. Japonia jest jedynym krajem spośród tych najbardziej rozwiniętych, która nie wprowadziła czasu letniego. Potrzeba więc okazji, by zacząć się nad tym pracować, stwierdził szef Komitetu Olimpijskiego Igrzysk w Tokio Yoshiro Mori. Na zakończenie obiecany przed godziną tenis i szersza relacja z wygranej Huberta Hurkacza w pierwszej rundzie turnieju ATP w Waszyngtonie. Polak pokonał w 2 setach Białorusina Ilię Iwaszkowa. Pojedynek ten rozgrywany był na raty ze względu na intensywne opady deszczu, został przerwany na 5,5 godziny. Zakończył się w okolicach godziny 23 czasu lokalnego. Polak drugi raz w ciągu tygodnia miał szczęście. Kolejny raz korzystał na wycofaniu się zawodnika, tak było w Atlancie, tak jest teraz w Waszyngtonie, gdzie z gry zrezygnował niedawny finalista Wimbledonu Kevin Anderson. Wrocławianin w tym przypadku nie musiał się jednak przebijać przez eliminację. Hubert Hurkacz pierwszy raz w swojej karierze odniósł zwycięstwo w zawodach tej rangi. W drugiej rundzie spotka się z reprezentantem gospodarzy Francesem Tiafoe. Uznawany jest on za jeden z największych talentów amerykańskiego tenisa. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Trójki, Jan Pachlowski. I to tyle o sporcie o poranku. Kolejny serwis po 17:00. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Wciąż aktualne jest ostrzeżenie IMGW przed upałami i burzami z gradem. W prawie całym kraju dotyczy ono 15 województw. Wyjątkiem jest Podlasie. Na termometrach w najcieplejszym punkcie dnia od 28 do 32 stopni. Tylko miejscami w kotlinach górskich i nad samym morzem chłodniej. Maksymalnie 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Alert przed godziną W w Trójkowym Ogródku. Weterani Powstania Warszawskiego, Fundacja Sztafeta, Teatr Od Czapy oraz nasi słuchacze zebrali się, by uczcić pamięć o niezwykłym niepodległościowym zrywie, śpiewając wspólnie piosenki. Retransmisja tego koncertu na antenie Trójki w środę, tuż po 23:00. Agnieszka Trzeciakiewicz, zapraszam. Partnerem audycji jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Sponsor koncertu. Alert przed godziną W. Sponsorem audycji i koncertu jest polski koncern naftowy Orlen. Na audycję zaprasza Poczta Polska, narodowy operator pocztowy. Partner koncertu Alert przed godziną W. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, popatrzyłam w gwiazdy. I co mówią? Że jeszcze tylko 2 dni zostały. 2 dni, Barbara? Jeszcze tylko 2 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się. Z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki do ssania Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm.

Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dziś. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Oferta obowiązuje od 26 do 31 lipca. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Propozycja ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 27 minut po godzinie 9. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak, polityka, witam. Kłaniam się. I Karolina Mózgowiec, zaczynamy. Upały dają się we znaki także elektrowniom i sieci energetycznej z powodu wysokich temperatur. Także wód w rzekach i jeziorach możliwe są problemy z chłodzeniem elektrowni. Ale podobno w tym roku jesteśmy lepiej przygotowani na ewentualne awarie i nie będzie powtórki sprzed 3 lat. Pamiętamy, że wtedy były ograniczenia w poborze energii dla tych dużych odbiorców przemysłowych. Tak, no mieliśmy w przeszłości kilka takich letnich zapaści energetycznych. No, te, o którym pani wspomina, na szczęście nie skończyło się tak zwanym blackoutem, ale bywały takie, kiedy właśnie zdarzyło się kiedyś tak, że niski poziom wody i jej wysoka temperatura spowodowała awarię w jednej elektrowni. To się zaczęło przenosić na inne, trzeba było wyłączać je i kawał Polski był bez zasilania. No niestety, ale polska energetyka nie jest w dobrej kondycji, a właśnie w takich okresach, kiedy mamy wysoką temperaturę, ten stan techniczny sieci i elektrowni no, wychodzi w sposób szczególny. Także no, będziemy mieli, no całe szczęście, że już te doświadczenia z poprzednich lat nauczyły energetyków przygotować się na takie sytuacje, więc ten 20 stopień zasilania ewentualny, który spowoduje ograniczenie dla przemysłu, czy jest też taki system polegający na tym, że tak zwani tacy duży odbiorcy prądu już zostali wynajęci do tego, by w pewnym momencie wyłączyć swoje odbiorniki i w tym momencie poprawi się sytuacja dla innych. Tak, i to jest zmiana, dlatego że wcześniej, 3 lata temu, nie było takich umów z tymi dużymi odbiorcami prądu. Tak, to są tak zwane takie kontrakty na negawaty, czyli na tą energię niepobieraną. No ale niestety no, musimy sobie zdawać sobie sprawę, że my za te kontrakty również płacimy w cenach prądu. UOKiK bierze się za pokazy garnków, pisze o tym dziennik Gazeta Prawna. Chodzi oczywiście o specjalne zaproszenia na pokazy, wykłady, badania lekarskie, podczas których wciskane są różne drogie produkty. Takie pokazy będą musiały być rejestrowane. Pytanie, czy to wystarczy, żeby powstrzymać nieuczciwe firmy? No, to jest rzecz, z którą mam wrażenie walczy się już od bardzo dawna i cały ten system sprzedaży tych najrozmaitszych rzeczy połączony, on jest, to są takie bardzo, że tak powiem, przemyślnie budowane struktury marketingowe wykorzystujące pewną naiwność, pewne takie pogubienie tych starszych nabywców, ich taką wiarę ślepą. Specjalna promocja, w rozmaite rzeczy, tak, bo to jest czasami połączone z wycieczką do jakiegoś... Albo właśnie z badaniami lekarskimi. Albo z badaniami lekarskimi, albo z jakimś występem jakiegoś artysty, albo czymś takim, albo nawet po prostu z obietnicą jakiegoś prezentu, co się okazuje potem jakimś zupełnym gadżetem. Natomiast później okazuje się, że ci ludzie podejmują decyzje dotyczące zakupu bardzo drogich rzeczy i często im niepotrzebnych, jakichś supergarków, jakichś koców, jakichś rozmaitych urządzeń dosyć dziwnych, no i potem nagle dzieci się orientują, że ci rodzice ich są w jakiejś sytuacji, że komornik, że nie spłacili jakichś rat, bo to się jeszcze często wiąże z tym, że tym ludziom się podsuwa do podpisania jakiejś umowy. No generalnie jest to sposób wykorzystywania, jeżeli uda się, to bardzo bym chciał, ale mam wrażenie, że dosyć sprytnie organizatorzy to robią, a po prostu wykorzystując takie proste mechanizmy psychomanipulacji. Brytyjski Uniwersytet Coventry otworzy filię we Wrocławiu. Będzie to pierwsza tego typu niezależna placówka w Polsce utworzona przez zagraniczną uczelnię wyższą. Nauka oczywiście będzie się odbywać w języku angielskim. Myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość, bo może wnieść jakąś nową jakość w naszym szkolnictwie wyższym. Jeżeli tak będzie, to bardzo dobrze. Ja prawdę powiedziawszy nie wiem za wiele na temat... 175 lat kończy w tym roku ten uniwersytet. Zajrzałem do Guardian w swoim rankingu uniwersytetów brytyjskich na 15 miejscu, także to nie jest London School of Economics ani Oxford. No i rozumiem, że będą płatne te... Oczywiście. No właśnie. No. Ale będzie też powiązanie z rynkiem pracy, ma być współpraca z firmami. Gdyby coś takiego się zdarzyło w latach 90., to bardzo by mnie to cieszyło. Dzisiaj ja myślę, że już w dużym stopniu i możliwość studiowania po angielsku również w Polsce, ale również Erasmus, który jest takim znakomitym pomysłem właśnie dającym możliwość studiowania za granicą. Już od dawna są te kursy MBA, też anglojęzyczne, w związku z czym ta oferta polskiego szkolnictwa również właśnie taka umiędzynarodowa, ona już jest. Natomiast jeżeli warunki oferowane przez ten uniwersytet i tej filii zapewnią rzeczywiście taki poziom, jaki można byłoby oczekiwać od dobrej uczelni, no to czemu nie? Belgijskie władze chcą dawać mieszkańcom pieniądze w zamian za rezygnowanie z samochodów służbowych. Problem jest duży, bo w wielu firmach samochód służbowy ma każdy pracownik od recepcjonistki po prezesa i zachęca do tego system podatkowy. Okazuje się, że pracodawcy bardziej opłaca się kupić i utrzymywać samochód dla swojego pracownika, niż dać mu te pieniądze w formie podwyżki do pensji. Ja nie wiem, czy nie łatwiej byłoby zmienić system podatkowy zamiast dawać gotówkę mieszkańcom. Ale to przepraszam, to będzie jakiś taki system państwowy, takiego 500+ na samochód? No tak to wygląda. To taki pakiet pieniędzy przeznaczony na to, żeby korzystać na przykład z transportu publicznego. No jeżeli państwo belgijskie stać na sponsor, na taki system, no to oczywiście, znaczy generalnie w ogóle jest dobrze, jeżeli państwo zachęca swoich obywateli do korzystania z transportu zbiorowego, jakichś alternatywnych środków transportu. No, Belgowie mają po sąsiedzku Holandię, gdzie wszyscy na rowerach jeżdżą i tam jest cały system, że tak powiem, nastawiony na tych rowerzystów. No i jest możliwość elektrycznego transportu, więc oczywiście no... Pracownicy woleliby po prostu dostać podwyżkę niż ten samochód służbowy, prawda? Ja nie wiem, nie, trudno mi się wypowiedzieć, dlatego że tam pewnie jakieś są haczyki, które powodują, czy pewnie by to oczywiście, tylko o ile tych pieniędzy, które dostaną, nie przeznaczą właśnie na prywatny samochód i nadal będą jeździć do pracy. Na koniec jeszcze raz UOKiK. Urząd ukarał jeden z dyskontów za przerwanie bez uprzedzenia akcji promocyjnej dla klientów. Akcja nazywała się Absolutna Satysfakcja albo Zwrot Pieniędzy. No i faktycznie klienci mogli zwrócić zakupiony produkt, który należał do marki tego dyskontu, bez podania przyczyny, nawet jeśli produkt został wcześniej otwarty. Oczywiście skorzystali z tego. No i dyskont przerwał akcję, za to został teraz ukarany. Pytanie, kto się zachował nieuczciwie, czy klienci, którzy w ten sposób sposób wykorzystywali promocję, czy dyskont, który przerwał bez uprzedzenia akcję promocyjną, czy może po prostu akcja była źle przemyślana. No właśnie, to jest zawsze to w przepisach konsumenckich jest takie określenie, że pewne standardy oceny zachowania są dla konsumenta, czyli takiej osoby indywidualnej, prywatnej i dla firmy, która jest profesjonalistą i powinna sobie zdawać sprawę, przewidzieć rozmaite rzeczy, no i być gotowa na przyjęcie konsekwencji tego. No. Tu mam wrażenie, że ktoś, że tak powiem, czegoś nie domyślał, bo to było łatwe do przewidzenia. Tego typu rzeczy również w innych krajach, jeżeli były organizowane, czy funkcjonują takie systemy, no to niestety, ale te firmy, które coś takiego robią, no biorą pod uwagę, że część klientów będzie nieuczciwa i po prostu zwyczajnie, nie wiem, zje dużą część towaru, a potem przyniesie, odniesie i odda opakowanie, mówiąc, że im nie smakowało i poproszę o zwrot pieniędzy. No, no różne, jeżeli się daje możliwości takich rozmaitych, no nieuczciwych zachowań z konsumentom, no to trzeba sobie zdawać sprawę i ponosić tego konsekwencje. Ale ciekawa jest też kara. Dyskont ma przeprowadzić szkolenia online dla klientów na temat nieuczciwych praktyk rynkowych. Swoich, tak? Tych na przykład związanych z tą akcją. No chyba swoich. No właśnie, no to będzie ciekawie i pewnie, nie wiem, czy może się nauczy klientów, jak mądrze korzystać z promocji. Być może tak i jak należy się zachowywać w takich sytuacjach. No, jest edukacja konsumentów jest zawsze wskazana. Dobrze, że będzie ktoś, kto się tym zajmie. Adam Grzeszak, Polityka. Dziękuję bardzo i Karolina Mózgowiec. Do usłyszenia. Wykreśliłem wszystkie słowa i już nie ma tych prawdziwych, więc nie bój się, nikt cię nie pozna. Nie odnajdzie cię w tym tłumie, nie pocieszy, nie zrozumie i nie zrani cię. Tylko cię zmęczą, każdy tak jak tylko umie. Chwilę patrzy, chwilę czuje, albo coś wie. Brakuje słów i czas już iść. Powiedz, gdzie jesteś, gdzie? Czy było tak z fantazją? Powiedz. Brakuje słów i czas już iść. Powiedz, gdzie jesteś, gdzie? Czy było tak z fantazją? Mnie, a w środku wszystko pęka. Jestem jak uschnięta ręka, która trzyma cię. Pytasz, jak mi jest. Świetny seks i tyle wrażeń, lecz orkiestra moich marzeń snuje w tle i będzie grała do końca, dopóki się pamiętam. Ta melodia pełna piękna, nienawidzę jej. Brakuje słów i czas już i. Powiedz, gdzie jesteś, gdzie? Czy było tak z fantazją? Powiedz. Brakuje słów i czas już iść. Powiedz, gdzie jesteś, gdzie? Czy było tak z fantazją? Ciebie więcej nie spojrzę, nie. I za siebie więcej. Tak mi się wydaje, że dziś w programie do południa jeszcze sięgniemy po utwory Paula McCartneya, a wszystko dlatego, że bardzo wiele osób, które wtedy było na Stadionie Narodowym, teraz cieszy się na kolejne spotkanie, tym razem w Krakowie. Tak, o tym koncercie będziemy w programie trzecim mówić. Teraz będzie Ian Gillan, który przygotowuje nową płytę, którą można by nazwać Ian Gillan nastolatkiem. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. Didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Do you love me? Now do you love me? Do you love me? Now that I can dance. Watch me now. I'm working now, baby. A little bit of song now. Now I can. got a song now. Come on, come on now. I'm gonna drive you crazy. I can mash potato. I can do the twist. Well, now tell me, baby. Do you like it like this? Tell me, tell me. Kind of cold now. Work, work. With just a little bit of soul now. Work, work. And you're getting kind of bold now. Work, work. Why don't you work it out, baby? I can mash potato. I can mash potato. I can do the twist. I can do the twist. Well, now tell me, baby. Tell me, baby. Do you like it like this? Do you like it like this? Tell me. Ja jestem bardzo ciekawy całej tej płyty, bowiem Ian Gillan wybrał na tę płytę te utwory, które pamięta, kiedy był nastolatkiem, właściwie jeszcze dziecięciem. No i wybrał je, zebrał i teraz sam zaśpiewał. Na razie dostaliśmy ten mały fragment Do You Love Me, Ian Gillan z zespołem. Tu program trzeci. Trójkowy detektyw. Za 10:10 teraz Katarzyna Cygler. Sagi rodzinne trwają całe życie, a thrillery głównie podczas wspólnych wakacji. Tutaj seryjni zabójcy marzeń o sielankowym urlopie bądź o zwykłym spokoju mają różne oblicza. Ostatnio według relacji naocznych świadków są to rozochoceni chłodnymi napojami, dziarscy, radośni osobnicy, korzystający z najnowocześniejszego sprzętu, testujący bez miłosierdzia gust muzyczny ofiar. Oczywiście rozpatrując sprawę w duchu pozytywistycznym, można powiedzieć, że niosą pod strzechy wel, parasole, namioty, domki to, co uważają za najpiękniejsze, a że na siłę, no tu jednak zawsze w duchu pacyfistycznym można wycofać się na dalsze pozycje lub w duchu rewolucyjnym rozpocząć bitwy terytorialne. Jednak to wszystko to nic. Największe niebezpieczeństwo według poszkodowanych czai się wewnątrz naszych własnych klanów, tak, tak, i łatwo można przeoczyć pierwsze symptomy. Przypomnijcie sobie państwo, wykupione wakacje, hotel, w czasy, jezioro, góry, jesteście państwo w trakcie wymarzonego spaceru z, do i nagle nie chcę, nie idę. Albo zabytkowe miasto, muzea, galerie, już jesteście przy kasie biletowej i nagle nie, nie chcę. I apogeum sytuacji, już leżycie na kocyczku. Słoneczko cudnie grzeje, w ręku książka, którą od 3 miesięcy próbujecie przeczytać i w końcu udaje się. Pierwszy akapit, drugi akapit i nagle nad wami pojawia się cień. Milimetr po milimetrze odsuwacie książkę, niepewni co to. Instynktownie czujecie jednak nadchodzące niebezpieczeństwo. Przez chwilę nawet myślicie, że może udacie, że nie słyszycie, śpicie, ale nie. Za późno. Jak zwierzęta złapane w sidła, wiecie, że to już koniec. Cień nad wami intensywnieje i pada seria morderczych słów. Nudno mi! Mamo, tato, daj komórkę! Milusińscy. I człowiek w panice zgadza się na wszystko, bo chce żyć. Chce żyć. Zamroczony strachem nie wie, że we własnym ręku dzierży prawdziwą, skuteczną broń, którą można spacyfikować praktycznie każdego milusińskiego. Książka. Tak, proszę państwa, jest to statystycznie udowodnione. Milusińscy, bąbelki zwane też dziećmi, a przez straumatyzowanych członków rodzin wampirkami, lubią czytać. Książki, jak i kołki na wampiry, są jakby nie patrzeć z drewna, czy to przypadek, nie wiem, ale skutek ten sam. Dzieci czytają coraz więcej i rynek młodzieżowej literatury rośnie. Mówi się, że przełomu w tej dziedzinie dokonała postać pewnego małego czarnoksiężnika, który nomen omen specjalizuje się w pokonywaniu czarnych sił i mocy. 21 lat temu na rynek trafiła pierwsza książka z nim w roli głównej, a sam bohater dokładnie dziś obchodzi swoje 38 urodziny. Harry Potter, tak jest. Niektórzy w ogóle dzielą historię literatury młodzieżowej na czasy pre- i postpotterowskie. Ci, którzy wychowali się w zasięgu jego mocy, mają dziś ponad 30 lat, więc proszę Państwa, broń leży w zasięgu Waszych półek, wystarczy ją uruchomić. Tym bardziej, że literatura, zwłaszcza detektywistyczna, dla dzieci jest coraz ciekawsza, a większość z tych lektur kryje w sobie także gry, zagadki logiczne, zabawy, które pobudzają kreatywność, współpracę i myślenie. Poza oldschoolowymi poszukiwaczami skarbów, Tomkiem Sawyerem, Księgą Urwisów, Panem Samochodzikiem, jest biuro detektywistyczne Lassego i Mai, Latający Detektyw, Biuro Detektywistyczne numer 2 i w końcu nasz rodzimy Detektyw Pozytywka. Szanowni Państwo, sezon letni trwa, księgarnie otwarte. Wystarczy zarazić dzieci wirusem czytania. Powodzenia! Trójkowy detektyw. Dziękuję bardzo, mówiła Katarzyna Cygler i do usłyszenia za tydzień. No to teraz jeszcze przed 10:00 jeden zespół, jedna płyta i jedna piosenka. Cigarettes After Sex. Thank you.